Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Salat Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine, onun aile ve ashabının üzerine olsun. Fatiha suresinin Maliki Yevmiddin, ceza gününün, karşılık gününün sahibi, hakimi ayetine geldik. Bununla ilgili 5. faydayı zikrettik. Maliki Yevmiddin وقد بينا أن الآية وردت على قراءتين مالكي وملكي ذلك لأن الله جل وعلا هو الحاكم في خلقه قدرا ومالك أي الذي يملك الأشياء حقيقة. Evet, bu ayetin iki türlü okunacağını, iki türlü kıraatının olduğunu söyledik, beyan ettik. Maliki yevmiddin dedik. Hakimidir. Takdir olarak, kader olarak her şeyin hakimidir dedik. Aynı şekilde Meliki yevmiddin diye de okunduğunu söyledik. Yani Allah Teala bütün eşyanın maliki, sahibidir manasında olarak bu şekilde de okunur dedik. Ve ha huna sualun Allahu Celle ve Ala malikul mulki ve hakimun fi halqihi في الدنيا وفي العقبة في الأولى وفي الآخرة فلماذا خص الملك والملكية والحكم بالآخرة. Evet, burada hemen şöyle bir soru ortaya çıkar, meydana gelir. O da Allah Teala hem bu dünyanın hem ahiretin, öbür dünyanın malikidir, hakimidir. Ancak buna rağmen bu ayette neden sadece hesap gününün maliki, hakimi denmiştir? Vel cevab min vechayni. Bunun cevabı iki vechtedir. İki şekilde cevap verebiliriz bu soruya. El evvel enne Allah subhanahu ve teala ra'a enne kethiren minel umem innema akhta'u fi mes'aleti şefa'ati yevmel kıyame ve fi mes'aleti el-zülfa vel-kurba yevmel kıyame. Bunun ilk vereceğimiz cevap, kavimlerin çoğu, milletlerin çoğunun tapıttığı, zillete düştüğü yön, taraf, onların şefaat konusundaki ve Allah-u Teala'ya yakında ahiret günü şefaat konusunda ve Allah-u Teala'ya yaklaşma konusundaki hataları'dır. Yani hatıp olan, meydana gelen hataları ahiret günündeki şefaatle ilgili ve Allah-u Teala'ya yakınlaşmakla ilgilidir. فزعمت اليهود أن موسى يدخل من يشاء من اليهود الجنة ويمنع الآخرين. يهودiler موسى عليه السلام'ın istediği insanları, dilediği insanları cennete sokacağını, dilediği insanları da sokmayacağını, cehenneme sokacağını iddia etmiştir. وزعمت النصارى أن عيسى هو الذي يدخل من يشاء الجنة يوم القيامة ويمنع من يشاء عن النار. Ve aynı şekilde Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın dilediği kimseleri cennete sokacağını, dilediği kimseleri cehennemden men edeceğini, cehenneme engel olacağını, cehenneme girmelerine engel olacağını iddia etmişlerdir. Ve zâmeti râfidatu enne aliyyen huve kasimul cenneti vel nâr. Aynı şekilde Rafiziler, Şiiler cennet ve cehennem arasında Ali radıyallahu anh'ın bulunacağını ve insanları dilediğini, oraya dilediğini buraya sokacağını söylemişlerdir. وَزَعَمَتْ غُلَاتُ الصُّوفِيَّةِ بِأَنَّ مَشَائِخَهُمْ اِنَّمَا يَشْفَعُونَ لِمَنْ يَشَاءُونَ مِنْ مُرِيدِيهِمْ وَأَنَّ مُجَرَّدَ كَوْنِهِ مُرِيدًا لَهُ يَكْفِي وَيُغْنِي فِي الْوُصُولِ اِلَى الْجَنَّةِ. Ve aynı şekilde sofilerin aşırı gidenleri, gulatı şunu iddia etmiştir. Kendi şehirlerinin müritlerini öbür dünyada dilediği, müritlerinden dilediğini, cennete dilediğini ve cehenneme sokacağını söylemişler, ileri sürmüşlerdir. فَهَذِهِ الْآيَةَ رَدٌّ عَلَى هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ. İşte bu ayet, bu zikrettiğimiz ve buna benzer bütün görüşleri reddeder, onlara bir cevap niteliğindedir. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ اَيْ لَا يَمْلِكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَدٌ مُلْكًا وَلَا مِلْكًا مَعَ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى. Yani bunun manası şudur. Kıyamet gününde kimse Allah'la beraber hüküme ve mülke sahip değildir. وَالْوَجْهِ الثَّانِي أَنَّ النَّاسَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا يَزْعُمُونَ الْمُلْكَ وَالْمِلْكَ. İkinci sormuş olduğumuz bu soruya verilecek ikinci cevabımız da şudur. İnsanlardan bazıları vardır ki bu dünyada ne yaparlar? Mülk ve milk, hüküm ve mülkiyet iddia ederler. فَاَنْتَ تَقُولُ هَذَا بَيْتِي وَهَذَا مَالِي وَهَذَا أَرْضِي وَفُلَانٌ يَقُولُ هَذِهِ مَمْلَكَتِي وَهَذِهِ اِمَارَتِي وَحُكْمِي. Yani bizlerden birisi diyebilir ki bu benim mülkümdür, bu benim evimdir, bu arazi bana aittir, bu apartman benimdir, burası benim yönetimim altındadır, benim hükmüm altındadır. Bunları diyebiliriz. İnsan bunu der dünyada. مَعَ أَنَّ هَذِهِ الْإِضَافَاتِ الْمُلْكِيَّةِ وَالْمِلْكِيَّةِ هِيَ وَقْتِيَّةٌ. Bu mülki ve milki diye söylediğimiz insanların bu benim malımdır yahut benim hükmüm altındadır diye ifade ettikleri, kendilerine nispet ettikleri şeyler belirli bir süre için onlara verilmiştir. بِدَلِيلِ أَنَّ هَذِهِ الْأَرْضِ لَمْ تَكُنْ لَكَ قَبْلَ أَنْ تُوْجَدْ كانت لأناس آخرين لعلهم آباؤك أو أجدادك أو غيرهم. Bunun delili nedir? Yani bu arazinin, bu toprağın sana geçici bir süre için verildiğinin delili nedir? Şudur. Sen dünyaya gelmeden önce bu toprağa, bu araziye senden önce sahip olan insanlar vardır. وسيسير بعد موتك إلى غيرك. Ve sen öldükten sonra başkasının eline geçecek, başkasının mülkü olacak. وهكذا الملك حينما يحكم كان قبله ملك آخر وإذا مات يكون بعده ملك آخر. Aynı şekilde yönetime gelen padişah, kral da kendinden önce başkası tarafından hüküm edilmiş. Ondan hüküm almış bir insandır ve kendinden sonra da başka birisi gelip hüküm alacaktır. فهذه ملكيات وملكيات وقتية. Bu sahip olunan hüküm ve mülkiyetler vakti yani muakkat geçici süreler içindir. Ve vücud hadihi mulkiyat vaktiyye el mudda'ati khassa Allah celle ve ala zikra el mulki ila nefsihi bi yawm el kıyame haythu la ahad yaqul mulki ve mali. Allah Teala kendi mülkünü ve milkini, hükümranlığını ahiretle hususileştirerek kendisine hak kılmıştır. Çünkü öbür dünyada kendisine mülk iddia edecek, hüküm iddia edecek hiçbir insan ortaya çıkamayacaktır. ولهذا جاء في كتاب الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى يقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Bundan dolayı Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Der ki bugün artık hüküm kimin? Ve devamında der ki bir olan, kahhar olan Allah'ındır. نستفيد من هذه الآيات أيها الإخوة الفائدة السادسة إياك نعبد وإياك نستعين. وأولاً çıkardığımız istifade ettiğimiz faydelerin altıncısı da إياك نعبد وإياك نستعين ayetinde olacaktır. وهي نتيجة لما سبق. Bu ayet bundan önce gelen ayetlerin bir sonucudur. إذا علم العبد أن ربه ورب العالمين هو الله. Eğer kul Rabbinin ve alemlerin Rabbi olanın Allah olduğunu bilirse وَهَذَا فِيهِ اِثْبَاتُ تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ لِلّٰهِ جَلَّ وَعَلَى. İnsanın bunu bilmesiyle insan, kişi Allah'ın rububiyet tevhidini ispat etmiş olur. وَعَلِمَ أَنَّ رَبَّهُ رَحْمَانٌ رَحِيمٌ مَالِكٌ لِيَوْمِ الدِّينِ فَهَذَا هُوَ تَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ. Ve kul Rabbinin, alemlerin Rabbi olan Rabbinin Rahman, Rahim ve hesap gününün maliki olduğunu bilir, kabul ederse Allah Teala'nın isimlerini kabul etmiş olur. فَإِذَا عَرَفْتَ رَبَّكَ بِذَاتِهِ أَنَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَبِأَوْصَافِهِ وَأَسْمَائِهِ مَاذَا يَجِبُ عَلَيْكَ. Rabbinin alemlerin Rabbi olduğunu, zatıyla bir zatı olduğunu, alemlerin Rabbi olduğunu, onun isim ve sıfatlarını bildiğinde artık senden doğacak olan ameller nedir? Ne yapmalısın? يَلْزَمُكَ الْعِبَادَةِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ وَمِنْ هُنَا قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ اِنَّ تَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ وَتَوْحِيدَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ مُسْتَلْزِمٌ لِلْأُلُوهِيَّةِ. Yani senin artık bundan sonra, bunları kabul ettikten sonra ibadet etmen gerek. Bunları kabulünün bir sonucu olarak senden ibadetin hasıl olması gerek. Bu sebeple Allah Teala ancak sana ibadet eder ve senden yardım dileriz diye buyurmuştur. Bu yüzden ilim ehli şöyle der. Bir insan rububiyet tevhidini kabul ederse, isim sıfat tevhidini kabul ederse artık onun uluhiyet tevhidini kabul etmesi ona gerekli olur. وَمِنْ هُنَا نَعْلَمُ اَيْضًا اَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُصْرَفُ إِلَّا لِلَّهِ الَّذِي لَهُ هَذِهِ الصِّفَاتِ مِنَ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ Buradan da anlıyoruz ki ibadet yalnızca bütün bu sıfatlara sahip olan, alemlerin Rabbi olan Allah'a yapılmalıdır. الْفَائِدَةُ السَّادِسَةَ اَنَّ السَّابِعَةَ أن الاستعانة نوع من أنواع العبادة فلماذا خصه الله جل وعلا بالذكر 7. olarak zikredeceğimiz fayda şudur. İstiane, yardım talebinde bulunma bir ibadet türüdür. Neden bu ibadet türünü alarak diğer ibadet türlerini zikretmeyip bunu zikretmiştir ayette? والجواب أن الاستعانة وقعت فيها النزاع فمن استعان بغير الله فهو مشرك سواء عبد الله او لم يعبد ومن لم يستعن الا بالله فهذا لا يتصور منه وقوع الشرك Evet, bu konuda insanlar arasında farklı görüşler ortaya atılmıştır istiane konusunda. Allah'tan başkasından istiane eden kimse müşriktir. İster yalnızca o istiane ettiği, yardım talebinde bulunduğuna ibadet etmiş olsun yahut onunla birlikte Allah'a ibadet etmiş olsun bir farkı yoktur. Bu kimse müşriktir. Yalnızca Allah'ta isteyen kimse ise Müslümandır, mümindir. وَمَنْ اِسْتَعَانَ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ لَا شَر۪يكَ لَهِ اِنْ وَقَعَ مِنْهُ الشِّرْكِ فَاِنَّمَا يَقَعَ مِنْهُ جَهْلًا فَاِذَا نُبِّهَ تَنَبَّهِ Şayet yalnızca yardımın Allah'tan talep edilmesini bir insan kabul ederse, insan bunu kabul ederse, ve Allah-u Teala'yı ortak koşmadan dirilerse bu insan şayet şirke düştüğünde ki bu insanın şirke düşmesi cehaletiyle olur. Uyarıldığında da hemen ne yapar? Doğruya döner, tevhide geri döner. وَفِيهَا فَائِدَةٌ اُخْرَى وَهِيَا الثَّامِنَةِ ذَكَرَهَا بْنُ قَيِّمْ رَحِمَهُ اللّٰهِ اَنَّ الْعِبَادَةَ غَايَةٌ وَالْاِسْتِعَانَةَ وَسِيلَةٌ فقدمت الغاية لشرفها وأخرت الاستعانة لأنها وسيلة وسبب. İbn-i Kayyim'in zikretmiş olduğu bir fayda de şudur ki biz bunu ne yapıyoruz? 8. fayda olarak burada zikrediyoruz. Ayetin başında öncelikle ne zikredilmiştir? Yalnızca sana ibadet ederiz. Çünkü ibadet nedir arkadaşlar? İnsanın yaratılış gayesidir. Ondan sonra gelecek olan istiane ise nedir arkadaşlar? Gaye midir? Hayır. O bir sebeptir. Gayeye götüren bir araçtır. Ondan dolayı gaye önde zikredilmiş, ardından da ona götüren sebep zikredilmiştir. وَلِأَنَّ الْعِبَادَةَ اِسْمٌ جَامِعٌ عَامٌ وَالْاِسْتِعَانَةُ فَرْضٌ مِنْهُ فَتَقْدِيمُ الْعَامِّ وَتَأْخِيرُ الْخَاصِّ اُسْلُوبٌ عَرَبِيٌّ فَصِيحٌ وَعَكْسُهُ غَيْرُ فَصِيحٍ Evet, ibadet kelimesi Arapça'da kapsamlı bir kelimedir. İçinde birçok fertler kapsar, birçok konular içerir. Ancak istiane ise, Allah'tan yardım isteme ise, ibadetten bir ferdir. Onun bir cüz'ü, bir parçasıdır. Arapça'da, Arap dilinde önce umumi olan, kapsayıcı olan kelimenin zikredilmesi ve ardından da onun bir ferdi cüz'ü olan, hususi bir kelimenin zikredilmesi fasih olan bir usluptur. Bu yüzden bu şekilde zikredilmiştir. Bunun aksi ise yani önce ferdin, ondan bir parça olan şeyin daha sonradan da genel mana içeren kelimenin zikredilmesi doğru uygun değildir. El-fâidetü s-tâsi'a fî kavlihi te'ala ihdina as-sirâtal müstakîm. 9. zikredeceğimiz fâide Allah-u Teala'nın ihdina as-sirâtal müstakîm ayetinden olacaktır. أول هذه الفوائد المستفادة من هذه الآية ألف أن الله جل وعلا يعلمنا كيف ندعوه ففيه بيان أن الدعاء عبادة لا بد فيها من اتباع ما ورد لا من اختراع ما يرد Evet, aşık olarak diyoruz ki Mustafa amca. Allah Teala bizlere ibadeti genel olarak açıkladıktan sonra ona nasıl dua etmemiz gerektiğini bu ayette ne yapıyor? Öğretiyor. Dua ederken dahi ittiba üzere olmamız yoksa bidat üzere olmamamız gerektiğini bize ne yapıyor? Anlatıyor. Ve enne eddua'a fil hidayeti min a'zami enva'il eddua. Min a'zami enva'il dua. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه. Evet. Hidayet talebinde bulunmak Ömer Allah Teala'nın Allah Teala'ya yapılacak duaların en büyüğüdür. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam dua ederken Allah'tan bir şeyler isterken en çok istediği şeylerden bir tanesi neydi? Hidayet. مثل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle dua eder. Allah'ım ben senden hidayet, takva, zenginlik ve iffet istiyorum. وَمِثْلَ قَوْلِهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ اللّٰهُمْ مَهْدِنِي فِي مَنْ هَدَيْتِ Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kunut duasında kendilerine hidayet ettiklerine beraber bana hidayet et diyerek bu talepte bulunmuştur. وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَى فِي طَلَبِ الْهِدَايَةِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ Ve bunun içinde birçok hadislerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hidayet talep etmiştir. لِمَاذَا طَلَبُ الْهِدَايَةِ مِنْ أَعْظَمِ أَنْوَاعِ الدُّعَاءِ Hidayet talebinde bulunmak, dua çeşitleri arasında niye en önemli yerdedir? لِأَنَّ فِي الْهِدَايَةِ طَلَبٌ لِلْعِلْمِ وَطَلَبٌ لِلْعَمَلِ Çünkü hidayet talebinde بُلُنْمَكْ demek, hidayeti istemek, hem ilim istemek hem de ilimle birlikte ne istemektir? Amel istemektir. فَمَنْ رُزِقَ الْعِلْمَ وَالْعَمَلِ فَهُوَ الرَّاشِدُ Kime ilim ve amel verilirse o kimse raşit olmuş, kendisine yol gösterilmiş olmuştur. وَلِهَذَا جَاءَ وَصْفُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ Bu sebeple halifeler raşit ve hidayet olunmuş, kendilerine hidayet yolu gösterilmiş insanlar olarak vasıflanmış, nitelenmişlerdir. Cim قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم فيه طلب الهداية بنوعيها من الله سبحانه وتعالى. جيم ise yani üçüncü fayda bu ayetten zikredildi. Üçüncü fayda Allah Teala'dan اهدنا الصراط المستقيم diyerek hidayetin iki kısmını ne yapıyoruz? İstiyoruz. والله سبحانه وتعالى يملك هداية الدلالة فأرسل الرسل وأنزل الكتب وأرانا الآيات الكونية والآفاقية والنفسية وكذلك يملك دلالة التوفيق والإلهام. Evet, Allah Teala insanlara rasuller göndererek, elçiler göndererek, peygamberler göndererek onlara yeryüzündeki tüm kevni ayetleri göstererek hidayetin yolunu işaret edip onlara ne yapmıştır? Göstermiş, onlara delil olmuştur. Biz buna ne diyoruz? Hidayet-i dilale diyoruz. Ve bir de ne var? Hidayet-i tevfik var. Allah Teala ne yapmıştır? Bazı kullarını hidayete muvaffak kılmıştır. Hidayete erdirmiştir. وَهَاهُنَا سُؤَالٌ وَجَوَابُهُ يُعْتَبَرُ الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةِ لِمَاذَا نَطْلُبُ الْهِدَايَةِ وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ مُسْلِمُونَ نُصَلِّي وَنَعْبُدُ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى فِي كُلِّ رَكْعَةِ Bizler mümin insanlar olmamıza rağmen namaz kılan, oruç tutan müminler olmamıza rağmen neden her kıldığımız namazda, her rekatta hala Allah'tan hidayet talebinde bulunuyoruz? Bu da, bu sorunun cevabı da 9. bir fayda olarak kaydedildi. لِأَنَّ طَلَبَ الْهِدَايَةِ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَعْنِي الزِّيَادَةَ مِنْهَا وَالثَّبَاتَ عَلَيْهَا حَتَّى الْمَمَاتِ وحتى تكون هذه الهداية سببا في دخول الجنات. مؤمن kimsenin hidayet talebinde bulunması, hidayet istemesinin manası o konuda Allah Teala'nın onu daha da arttırması, ziyade etmesi ve hidayet üzerine ayaklarını sabit kılması, ölene dek sabit kılması demektir. الفائدة العاشرة في قوله تعالى الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. 9. fayda Allah Teala'nın الصراط المستقيم kelimeleriyle ayetiyle ilgili olacaktır. جاء بالإفراد لأن الطريق الموصل إلى الله جل وعلا وإلى رضوانه وجناته واحد. Burada sırat kelimesi tekil olarak, müfret olarak gelmiştir. Çünkü Allah'a giden, insanı cennete götüren, Allah'ın rızasına götüren yol tek bir tanedir. وَهَذِهِ الْآيَةِ فِيهَا دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّ دِينَ الْأَنْبِيَاءِ وَاحِدٌ وَطَرِيقُهُمْ وَصِرَاطُهُمْ وَاحِدٌ لَمْ يَتَعَدَّدْ. Yani bu ayet bize şunu da anlatır ki, bütün Resullerin dini, üzerinde yürüdükleri yol tektir, birdir. Hiçbirisi arasında bir fark yoktur. وَفِيهَا بَيَانُ أَنَّ النَّهْيَهُودِيَّةَ لَيْسَتْ دِينِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ دِينُ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اِنَّمَا هُمَا دِينَانِ اِنْتَسَبَ اَهْلُهُمَا اِلَى النَّبِيَّيْنِ الْكَرِيمَيْنِ زُورًا وَبُهْتَانًا. Buradan da şunu anlarız ki Yahudiler, Yahudilik ve Hristiyanlık Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu tevhid dininin aynısı değildir. Bilakis Yahudiler ve Hristiyanlar kendilerini kerim olan, değerli olan Musa ve İsa aleyhisselama intisap ettirerek, yalan yolla intisap ettirerek bunu söylemişlerdir. Ancak onlar tevhid dini olan İslam'dan sayılmazlar. كَمَا أَنَّ الرَّافِضَةَ يَنْتَسِبُونَ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ زُورًا وَبُهْتَانًا. Aynı şekilde Rafizi, Şiiler de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a intisap ederler. Ancak onların bu sözleri yalandır, uydurmadır. الفائده الحادية عشر في قوله تبارك وتعالى صراط الذين انعمت عليهم. 11. fayda Allah Teala'nın صراط الذين انعمت عليهم ayetiyle ilgili olacaktır. من هؤلاء المنعم عليهم. Kendilerine nimet verilen bu insanlar kimlerdir? بينهم الله جل وعلا في سورة النساء في قوله تبارك وتعالى مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا جَعَلَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مَعَهُمْ. Evet, kendilerine nimet verilen bu kimselerin tefsiri açıklaması yine İsa suresinde gelmektedir. Allah-u Teala Nisa suresinde şöyle buyurmaktadır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse o kendilerine nimet verilmiş insanlarla beraber olur. Onlar ki nebilerdir, sıddıklardır, şehitlerdir, salihlerdir. Onlar ne güzel rafiktir, ne güzel dosttur. Allah-u Teala'dan niyazım beni ve sizleri o topluluklarla beraber الفائدة الثانية عشر في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين فائدة عظيمة في العلم والعمل. 12. فائدة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آيات الى يقول ذكي bu ayetlerde hem ilmin önemine hem de amelin önemine işaret vardır. قد سبق بيان أن المغضوب عليهم جاء تفسيره من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم اليهود وأن الضالين هم النصارى. Daha önceden de belirttiğimiz gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendilerine gazap edilenleri Yahudiler olarak, dalalette olanları da Hristiyanlar olarak açıklamıştır. لكن لننظر الآن لماذا غضب الله جل وعلا على اليهود وَلِمَاذَا وَصَفَ النَّصَارَى بِالظَّالِّينَ. O zaman bakmamız gerekir ki neden Allah-u Teala Yahudilere gazap etmiş, öfkelenmiş, Hristiyanları da dalaletle vasfetmiş, nitelemiştir. فِي سُورَةِ الْبَقَرَى هَذِهِ السُورَةِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي تُسَمَّى بِالسُورَةِ الْجَامِعَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهَا بَيَانُ سَبَبِ غَضَبِ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُودِ. Bakara suresi ki bu sure çok azim bir suredir. Büyük bir suredir. Bazı ilim ehli bu sureyi cami olarak da isimlendirir. Bu surede Allah Teala onlara neden gazap ettiğini açıklar. Zekara fiha iddetu esbabin nezkuru minha sebebeyni kebireyni. Allah Teala onların Allah Teala tarafından gazaba uğranmalarını ne yapar? birçok sebeplere dayandırarak söyler. Ancak biz burada sadece iki tane ne yapacağız? Sebep zikredeceğiz. Onlar neden Allah'ın gazabına düşer oldular? El-evvel اَنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى غَضِبَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ İlk sebep, onlar ilim sahibi insanlardı. Biliyorlardı. Ancak bildikleriyle amel etmiyorlardı. وَالسَّبَبِ الثَّانِي اَنَّهُمْ يَتَكَبَّرُونَ وَلَا يُحِبُّونَ التَّوَاضُعَ لِلْخَلْقِ İkinci sebep, onlar tekebbür eden, kibirlenen insanlardı. Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu diğer mahlukata, insanlara karşı tevazu sahibi değillerdi. وَهَذَا يَجْعَلُنَا نَبْتَعِدُ عَنْ هَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ حَتَّى لَا يُصِيبَنَا غَضَبُ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَٰلِكِ Allah-u Teala'nın gazabı bizlere isabet etmemesini istiyorsak bu iki sebepten kaçabildiğimiz kadar uzak durmamız gerekiyor. Ki Allah-u Teala'nın gazabından yine ona sığınırız. ولهذا قال بعض أهل العلم من لم يعمل من علمائنا واستكبر عن الحق من كبرائنا ففيه شبه من اليهود. Belki bazı ilim ehli bizim ilmiyle amel etmeyen alimlerimiz ve insanlara karşı kibirli olan alimlerimizde Yahudilerle bir ortak benzerlik vardır. وفي سورة آل عمران بين الله جل وعلا سبب ضلال النصارى. الله تعالى Hristiyanların dalalete düşmelerinin sebebini de آل عمران suresinde beyan etmiştir. ونذكر من ذلك أيضا سببين حتى نتجنبهما. Onların dalalete düşmelerine sebep olan iki unsuru burada zikredeceğim ki onları öğrenip bilelim ki bizler de bu hataya düşmeyelim. El-evvel ennehum la yehtemmune bil-ilmi ve innema yaz'umune enne ma hum aleyhi minel cehli yekfi. Onların ilk özelliği ilimle meşgul olmamaları, ilme önem vermemeleridir. Üzerinde bulundukları cehaleti yeterli olarak görürler kendileri için. والثاني أنهم يخترعون من عند أنفسهم عبادات لن يؤمروا بها في الشرع. وأنهم ikinci olarak Allah'ın dinlerinin kendilerine emretmedikleri, buyurmadığı şeyleri uydurarak Allah Teala'ya ibadet etmeye çalışırlar. ولهذا قال بعض أهل العلم من ضل من عبادنا فعبد الله بغير ما شرع وَفَرِحَ بِمَا عِنْدَهُ مِنَ الْجَهْلِ فَفِيهِ شَبَهُمْ مِنَ النَّصَارَى Onun için şöyle denmiştir. Bizden olan abidler, dalalete düşen, ilimsiz, Allah'a yakınlaşmaya çalışan, amel eden, cehaletine razı olan, bunun ilim öğrenmeye çalışmayan ve bu şekilde amellerle uğraşan kimse Hristiyanlara benzer demişlerdir. هَذِهِ 12 فائدة من خلاصة القواعد التي نستفيدها من سورة الفاتحة نكتفي بها والآن نذكر بعض ما جاء في فضائل هذه السورة. Evet. 12 tane Fatiha suresinden istifade edilecek faydeler zikrettik. Çıkarılacak faydeleri zikrettik. Şimdi de Fatiha ile ilgili gelen, varif olan, onun faziletini anlatan delillere geçelim. من يذكر لنا حديثا في فضل سورة الفاتحة؟ كم بذا فاتحة سورةنين فضيلتني كمان بالحديث بكذا؟ تفضل يا عثمان. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescitteyken İsa'yı namaz kıldığı esnada çağırıyor. Ondan sonra diyor ki ben sana mescitten çıkmadan diyor Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğim diyor. Sonra o namazda olduğu için icabet edemedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına koşuyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona Allah ve Resulü davet ettiği zaman ona icabet edin ayetini söylüyor. O yüzden mescitten çıktığı zaman sahabe ona diyor ki ey Allah Resulü bana diyor en büyük sureyi öğreteceksiniz diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Kur'an'daki en azim suredir. Ehsen. أشار أخونا عثمان إلى حديث أبي سعيد بن المعلى وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن الكريم. طيب لا لا حتى يشاركون. من يذكر لنا حديثا آخر في فضل الفاتحة؟ نعم. نعم حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا صلاة إلا بفاتحة القرآن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. نعم جاء في حديث آخر قال إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا الثالث. نعم فاتحة الكتاب أم الكتاب ولذلك وضعت في أول القرآن. بلن sahabeden bir gün şeydeyken köyde birisinden bir şey istiyorlar, yemek için vermiyorlar. Daha sonra yılan sokuyor o kişi ve sahabe ona Fatiha'yı okuyor. O şey düşüyor. Ruh yapıyor. Ma'ruf. Hadis Ebi Said el-Hudri ve ma yedrike enneha ruqya انها الشافيه. هذا الخامس. ها نعم يا محمد. الحمد لله رب العالمين. دي زمان kurum beni öldüler. Allah. هل هل يمكن يوق يوق تفضل. الرحمن الرحيم dedi zaman kurum bana sana ettiler. Bu Malik yemin dedi zaman beni tanıdılar. Tekrar. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره أخونا محمد وهو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. هذا حديث في الصحيحين صحيح. هذا هو الحديث السادس من فضائل هذه السورة العظيمة. من يذكر لنا حديثا آخر؟ نعم عمر. هذا الحديث تمام قسمه في نعم ثم ينزل من السماء. أيوة جبريل. نعم ومعه ملك. ملكين. نعم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ملكين يقول له. نعم. في القرآن الكريم سورة. سورة الفاتحة وآمن الرسول. نعم. رمضان فضلتي. ممتاز. فهمت كيف ما ترجم لهما. هذا هو حديث السابع في فضائل هذه السورة وهو ترجم ترجم التركي. بيجي سيدنا الإسلام في الصحراء يكن يننا جبل الإسلام geliyor ve onunla beraber iki tane melek geliyor gök yaralıyor ve diyor ki bu gök İlk defa bunun için yarıldı ve bu melekler ilk defa indi. Ve o melekler Peygamber sana hitabına şöyle diyorlar. Kur'an'da öyle iki tane sure var ki yani Fatiha suresi ve Ana Resulü var ki Fatiha ve Khawatim suretil Bakara. Hakkada ca'al hadis. Bakara'nın son ayet. Ahsen. Maşallah Allah. Ha? Tefadıl ya şeyh. Hadi hadis el-Tamin Yasir. Fatiha okumak namazının hükümlerindendir. نعم هذا ذكره محمد. نعم يا ابو امير. ها ابو امير. طيب احسن. نعم ما انزل الله في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور مثل هذه السورة. هذا حديث الثامن. من يعرف حديثا اخر في فضل سورة الفاتحة؟ طيب الآن هذه ثمانية أحاديث ومما يدل على فضل سورة الفاتحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهو يصلي بهم الفجر كما في سنن أبي داود قال لهم لا تقرأوا خلفي إلا بفاتحة الكتاب. Sünen Ebu Davud'da olduğu gibi, rivayet olduğu gibi aleyhissalatü vesselam namazdayken arkasındakilere dönerek, namazdan sonra dönerek diyor ki benim arkamda olduğunuzda Fatiha'dan başka bir şey okumayın. الفضل العاشر وبه نختم فضائل سورة الفاتحة والأمر يطول أن هذه السورة أسماؤها كثيرة وكثرة الأسماء دليل على الفضل. Bu surenin birden fazla çok ismi vardır. Yani bu da bize gösterir ki bu surenin birçok fazileti var. حتى ذكر بعض أهل العلم أن أسماءها جاوزت العشرين. Bazı ilim ehli Fatiha'nın 20'den fazla isminin olduğunu söyler. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في كتابه وأن يسهل علينا فهم كلامه وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله تعالى من سيدنا كتابنا فهمت نصيب السن öğrendiklerimizi amel etmeyi bilmediklerimizi bize öğreterek de bizlere fayda vermesini niyaz ederiz. أريد أن أعطي جائزة لمن كتب الأحاديث الثمانية. 8 hadisi yazan kişiye burada söylediğimiz 8 tane hadisi yazan kimseye bir ödül vereceğim. Kim yazdı? Yok. Neyse. يقول العلم العلم صيد وكتابته قيد فقيد صيودك بالحبال الواثقة. Şöyle Atatürk'ün Arapçada ilim kaydetmektir. El ilmu saydun. İlim avdır, avlanmaktır. El ilmu saydun ve kitabetuhu beyt şehr. El ilmu saydun ve kitabetuhu kaydun. İlim saydır, yani avlanmaktır. Avlamak. Avlamaktır. Onu yazmak ve kitabetuhu kaydun. Ne'am. Onu yazmak da avı tutmak demektir. فقيد صيودك بالحبال الواثقة. Sen tuttuğun bu avı güçlü kuvvetli iplerle urganlarla bağla. كان شيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله إذا قال إيه حتى بعض الطلاب يكتبون هذه الكلمة. لا إله إلا الله. طيب إن شاء الله في الدرس التفسير القادم نبدأ بتفسير سورة إيش؟ Selefilik iddiasında olan bir kişi İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası hakkında şöyle der demektedir. İbrahim güneş Rabbimdir, ay Rabbimdir derken gerçekten güneşin ve ayın Rabbi olduğuna itikad ediyordu. Ancak buna rağmen müşrik olmadı. Çünkü henüz ona risalet vahyi verilmemişti. Ve cehaleti dolayısıyla mazurdu.